És te készülsz a jövőre, észrevettem mostanában, hogy amikor elkezded a videókat, kurva jó illatod lesz, és emiatt mindenhol jó illat lesz. Most pedig nem csináltam semmit. Nem fújtad, hogy most van? Nem. Akkor is jó illatot érzi. Azt szerintem az agyadban kezd valami kialakulni. Kis gombócka. Nem is olyan kicsi. Miért kéne jó illata az, hogy videózzak? Nem tudom, csak múltkor is fogad most, befújtad magad és elkezdted nagy lendülettel. Hát egy kicsit embernek érezzem magam. Hát azért, nem azért mondom, ez baj. Hát így rád nézek és tudom, hogy mit kéne. Hát igen. Üdvözl itt a Fókusz csoport! Energikusan! De... Fókusz csoport! Azt hittem, elmarad. Te is gondoltál rá, de aztán rájött, hogy az egyetlen dolog... Ilyen volt a hullámforma, az agyaktivitás, csak mondanak, hogy rá nincs kedve, na jó. Lehet, hogy kicsit csubás a pulcsim, mert bele lett szerintem rakva a mosásba egy zsepi, de hát ez van. Tegnap készültem egy videóra, de aztán így ilyen melós videó volt, nem az a jófajta meló, amit én szeretek. Mondjuk szeretek vágni, meg kreatív dolgokat így kitalálni, de ez inkább olyan utánajárós, nagyon sok adat, tény, és meguntam. És elment a kedvem tőle, és teljesen le voltam lombozódva, hogy nekem ez elment a kedvem az egésztől. Aztán így hazafele jött egy csomó ötlet, kicsit ki kellett kapcsolnom az agyam, kicsit át kellett irányítani a gondolkozásomat, és például eszembe jutott egy dolog, amiről lehet beszélni. Bár több témát fogunk érinteni, Nem is tudom, hogy foglaljam össze, hogy miről fogunk beszélni, úgyhogy nem foglalom össze. Ja, csak kezdjük el. Tessék? Az igen, bevállaltam. Csináld a baba ágyat, ne izé! Már bidé lósza, hagyjál. Hát érve, te kép egy bidét 3D-s modellezik. Mindjárt sír. Na hát az elmúlt évre visszatekintve gyökeres változás állt be, mert most azért a fő projektem a Fókusz csoport lett így az elmúlt fél évben. Mondjuk ez a filmes világban azért ez így általában, azért vannak ott is alkalmazottak, de így általában kisebb és nagyobb projektek vannak, szóval ez valamennyire megszokott, hogy benne vagy évekig egy projektben, vagy hónapokig, vagy egy-két napig. Ezt valamennyire megszokja az ember ebben a világban, pedig én aztán nem vagyok nagyon mélyen benne a filmes, forgatós világban, csak így a perifériáján mozogtam, meg mozgok. Amikor tavaly nyáron egy kicsit felfutott a csatorna, és tapasztaltam, hogy ebből befolyhat normális összeg is, nem csak úgy, mint előtte, akkor már hetedik éve csináltam a YouTube-ot. Szóval egyáltalán nem számított erre az ember. Csináltam, mert élveztem, és akkor még ki volt tűzve, hogy én heti 5 videót megcsinálok, aztán a karantén alatt az lecsökkent, de így csinálgattam, mert volt kedvem. Nem a meló után csináltam, hanem a meló helyett csináltam kvázi melóként. Ez egy érdekes új megvilágításba helyezte az egészet. És nem azt mondom, hogy csak a Fókusz csoportot csinálom, mert idénre is van betervezve olyan dolgok, amiknek például egyáltalán nincs köze a Fókusz csoporthoz, és több hónapos projektek lesznek. De ez egy érdekes dolog, amikor az embernek kvázi a hobbija, vagy valami, ami nagyon érdekli, lesz a munkája. Évek óta filmezésben dolgozom, de az egy másik szint, amikor már tényleg csak a magadra vagy utalva teljesen. Van egy felszabadító része is, hogy azt csinálok, amit akarok, de közben meg mindenféle maradék biztonsági háló is kiesik, hogy nincs ott a munkáltató, vagy akikhez általában mész, hogy na, akkor adjátok a következő projektet, de hát ezt megszoktam, mondjuk aki egyéni vállalkozó, ezt valahogy hozzászokik, de Teki ezt már évek óta elérte, ugye a 3D-vel. Hát azt Teki is. Nem is megszokta, de ő is ezt tudatosan szerette volna elkezdeni. És hobbiból csinálta az elején, és most már munkája, és nagyon megszerette. Bidé, kapcsoló szekrény, told arra egy 3 centivel, könyörgöm, mert az életem múlik rajta, péntek, #7kor! Na mindegy. Érdekes, hogy az van az emberben, hogyha majd azt csinálja, amit akar, például befut valamivel, amit csinál, már nem ez az első YouTube csatornám, szerintem ez a harmadik. A befutást úgy értettem, nem az, hogy befutsz, hanem mondjuk, hogy, hogy kiválthatod vele valamennyire a munkádat, vagy az addigi munkádat, akkor így vannak ilyen dolgok a fejében, hogy akkor majd minden milyen jó lesz. Ilyenek vannak a fejünkben, de az nyilván sosem olyan egyszerű, mint aminek tűnik. Valamennyire rendeztem a gondolataim, de viszonylag ilyen szabad folyású rész lesz. Nem túl összetett, nem túl struktúrát, hogy úgy mondjam. Bennem is folyamatosan van, hogy újítani akarok, csak azért is újítani akarok, miközben nem kéne, meg olyanokra stresszelek rá, feleslegesen érzem én is, amit elején csináltam a videót, és így lett belőle valami, és most már úgy érzem, hogy minden videónak jobbnak kell lenni, mint az előzőnek. Ezt tudom, hogy nem igaz, de hogy ha nem is ez, de hogy folyamatosan kell valami, ami kiemeli a videót, és nem lehet az, hogy csak így egy laza videót csinálni, nem feltétlenül belelátni mindenfélét. Pedig többek között ez is adta szépségét, hogy nem volt így túl feszülve, úgyhogy ezt vissza kell hozni tudatosan, hogy nem rá stresszelni, mert nem tudhatja az ember, hogy melyik videóból lesz valami érdekes dolog. Csomószor egy csomó gondolatot beleraksz, aztán mégsem érdekes annyira, hogy mégsem szól akkorát, vagy azért, mert nem sokan nézik, vagy azért, mert az ember is érzi, hogy jó, ez most mégsem volt olyan érdekes, mint aminek gondoltam. Máskor meg az ember csinál valamit, csak így szórakozik, és abból lesz valami nagy durranás, mint láthatjuk. Miközben például gondolat abban nem nagyon volt, de az is vezethet jó dolgokhoz. Az a baj, hogy én nagyon lusta ember vagyok, és amikor én próbálok több videót csinálni, akkor nem is csak amiatt, hogy legyen, meg hogy már ez a munkám, hanem én tudom, hogy nagyon lusta tudok lenni, és hogyha mondjuk úgy érzem, hogy pihenek, vagy egy kicsit elengedem magam, akkor általában nem valós pihenéssel töltöm az időm, hanem elbaszom az időmet. Úgyhogy ezért próbálom rákényszeríteni magam, hogy haladjak a videókkal, mert hiába van, hogy mondjuk azt mondom, jó, most kevesebb videót csinálok a héten, most ellazulok, most csak ennyit meg ennyit csinálok, most... És aztán utána azt érzem, hogy jó, kevesebb videót csináltam, de közben azt a felszabadít időmet is csak elcsesztem. Úgyhogy inkább ilyenkor szívesebben gondol vissza az ember, jó, dolgoztam, csináltam a videókat, és néha belefutok olyanban, mint tegnap, hogy így egész sok időt beleöltem abba, hogy így összeszedjem a gondolataim valamiről, és aztán úgy éreztem, hogy hát ez nem biztos, hogy annyira érdekes, és még minimum ennyi időt bele kéne vinni, úgyhogy kicsit elraktam, és hát ha majd később kap egy olyan új megvilágítást, amit érdekesebb lehet számomra is a téma. Meg úgy éreztem, hogy információkhoz akarok jutni, amit egyszerűen nem tudok kikaparni az internetből, és így nem biztos, hogy teljesen jogos véleményt tudnék formálni. Egyszer olvastam egy könyvet, ami nem mindennel értettem egyet, meg voltak részei, amik annyira nem tetszettek, de amúgy voltak benne értékes gondolatok, az a War of Art volt, ha jól emlékszem, és ott az lepett meg a legjobban, ami megmarad bennem, hogy elválasztotta azokat, akik hobbiból csinálnak valamit, meg akik professzionális szinten, és kb. A fő elválasztó az volt, hogy az egyik az megél belőle. És ez egy érdekes volt, hogyha valaki azt mondta, mondjuk elég szigorú volt a könyv, mert nyilván nem minden hobbi fordítható le erre, de hogy ha valaki valamit csak hobbiból csinál, akkor nem szereti eléggé ahhoz, hogy ezt profi szintre vigye. 30-40 évesen csak hobbiból focizgat, azt már valószínűleg akarná se tudná profi szintre vinni, de rengeteg helyen ez ilyen felismerés azért, hogy valami csak azért maradt hobbi, mert egyszerűen nem volt elég energiát, kreativitásod, de legtöbbször csak lusta voltál elvinni addig, hogy ebből munka lehessen, vagy nem hitted el, vagy a környezeted olyan volt, hogy úgy nőttél, hogy ebből nem is lehet soha munka, de nyilván, hogyha valaki valamit nagyon szeret, akkor abból simán tud egy megélhetést csinálni, és hogy azt különbözteti meg a profit például, aki mondjuk csak hobbiból csinál, hogy minden nap le tud ülni és csinálni, ha van kedve, ha nincs, és aztán azt jól csinálni tudja. Aki meg hobbiból csinálja, az csak így csinálgatja. Akkor válik valaki profivá a dolgában, hogyha az ilyen kilengéseket azt hát viszonylag minimálisra tudja szanítani, és ha épp úgy kell fel, hogy tele van kedvel, akkor is csinálja, meg ha úgy kell fel, hogy hát most nincs kedvem, szarok az egészre, inkább nem tudom, lógatnám a seggemet valahol, akkor is leül és csinálja. És ezt a művészeknél csomószor azt mondják, hogy hú, hát onnantól már nem lesz jó, pedig csomószor ilyenkor a lustaságot küzdöd le, nem azt küzdöd le, hogy fú, már utálom az egészet, és már csak a muszájból csinálom a videókat, hanem azt küzdöd le, hogy a lustaságod, hogy mindig van egy olyan fázis ezekben a munkákban, amit annyira nem szeret csinálni az ember, de azon túl kell lendülni. Nekem is van például, nagyon szeretek vágni, szeretek szerkeszteni, szeretem a végeredményt, szeretem a zenéket kitalálni, de például lehet, hogy felvenni annyira nem szeretem, bár most már jobban szeretem, és már szerintem jobb is vagyok benne, mint régen, de az például nem biztos, hogy az én erősségem. Szeretek kreatív dolgokat kitalálni, meg gondolatokat összerakni, de például utálok utána járni és kutakodni ilyen tényszerű dolgoknak, sok cikket végigolvasni, ami alapvetően unalmas, csak hogy megtaláljak belőle egy-két tényt. Valaki szereti ezt az utánajárást, ezt a nyomozást, de én ezt utálom. De tudom, hogy például szeretnék egy videót, akkor annak lehet, hogy lesznek részei, amit annyira nem szeretek. De megéri azért, hogy a végén valami kijön, és a profi azt jelenti, hogy énkor is leül, és végigrágja magát azokon is, amit nem szeret. És ez nem magad megerőszakolás, hanem ez egyszerűen ezzel jár. Nincs olyan munka szerintem, aminek minden része az érdekes. Lehet, hogy tényleg mindenki, oda van például DiCaprioért, és azt gondolnánk, hogy milyen király munkája van, és tényleg milliókat keres vele dollárban, de valószínűleg neki is van olyan része a munkájának, amit nem szeret. Színészként lehet is olyan rész, például napi 12 órát forgatni, 5-kor, 4-kor kelni, lehet, hogy neki is a kedvence, egy jelenetet 20-szor felvenni, tökéletesen betanulni a szöveget, vagy azt kigyakorolni tükör előtt, és órákat egy-egy mondatot mondani, lehet, hogy nem olyan izgalmas neki se, de aztán a végeredményért megéri, mert aztán, amikor már kigyakoroltál valamit, és tényleg jól el tudod játszani, ez lehet, neki is nagy örömet szerez, de nincs nagyon olyan munka, aminek ne lennének hát ilyen munkásabb részei. Szóval az, hogy valaki azt csinálja, ami a hobbija, ami az álma volt, nem azt jelenti, hogy minden perce ilyen boldogság felhőben fog telni. Attól még lesz vele munka, de az a munka, hogy mondjam, nem fog annyira nehezére esni, mert tudja, hogy szereti. Nekem amúgy mindig is, hát utoljára rendesen alkalmazott még diákmunkásként voltam, és mindig is idegen volt nekem ez az érzés, hogy én egy ilyen alkalmazott legyek, hogy bejárjak megadott időben. Mondjuk azt csinálom amúgy, csak mert maga a rendszer az rendszer nélkül tényleg nehéz. Egyéni vállalkozóként is kell rendszer, de pont a tekivel sokszor szoktuk beszélni, hogy az a, amit csomó ugye barátunknál van, hogy programoknál számolni kell, hogy szabadság, meg minden, ki kell venni, nem akkor, amikor a nem tudom, hasonló beosztású veszik ki, mert akkor az ütközik. Szóval ilyenek hát nem hiányoznak, és úgy érezném, hogy 2021-ben én ennél több szabadságot akarok. De közben persze ezt gondolja az ember, és lehet, hogy a tekinél is van ilyen, szerintem, hogy kevesebb szabadságra megy amúgy, mint valaki, akinek rendes munkája van. Mármint, hogy ilyen alkalmazotti minőségben. De a lehetőség. De a lehetőség ott van. Egy 0 forintot keresek, amikor éppen kiveszek 3-nak. Igen, hát igen, mindennek van pozitív, negatív oda. Az egy fizetett szabadság. Ha mi megyünk a szabadságra, az nem fizetett egyáltalán. Szóval ez ilyen. Néha még akkor sem, ha dolgozok. Igen. Neked fizetett munka sincs? Nincs. Most tudom, hogy mi ezért lehet. Fizetett munkanapot kéne először kialakítani, nem? Mi ezért lehet pénzt kapni? Szóval az, hogy valaki eléri azt, hogy az dolgozza, amit szeretett volna, ne, hogy azt higgye, hogy az azt jelenti, hogy onnantól öröm és boldogság lesz minden. Az ember nem úgy van kitalálva, hogy van egy cél, eléri, és onnantól így boldogságban lebeg, hanem az ember biológiailag úgy van kitalálva, hogy túlélés miatt, hogy ezek a boldogságok nem tartanak sokáig. Az ember nem arra van kitalálva, hogy folyamatosan boldog legyen. Sajnálom. Ennek majd egy külön részt is szentelünk, de most pont olvasok egy könyvet, amiben ebben érdekes dolgok vannak. Egy másik ilyen érdekes dolog, amit ugye sokszor látunk, hogy a csóró művészek azok mindig így egy kicsit túl vannak romantizálva, hogy úgy mondjam, hogy szeretjük egy csomószor arra fogni egy előadónak, legyen az egy zenész, legyen az akár videós is, arra fogni a minőségbeli változást, vagy azt, hogy nekünk személyesen nem tetszik, hogy már elüzletiesedett. Főleg zenéknél szokták, hogy olyan nagyon mainstream lett, csak az, a pénz miatt csinálja, de hát nehéz amúgy az emberi életből a pénzt így kivenni, és igenis az sok dolgot befolyásol, de azért a művészeti termékek nagy része, amit fogyasztunk, nem feltétlenül a csóró művészektől van. Nyilván van egy romantikája annak, aki a semmiből nulla anyagi háttérrel csinál egy baromi jó dolgot, de az mégsem egy ideális és hosszú távon fenntartható állapot, hogy valaki mindig csak hobbiból csinál valamit, és a havi 40 órát dolgozik, és akkor mellette még neked letegyen egy baromi jó albumot az asztalra. Úgyhogy ez egy ideig fenntartható, de a művészeti termékek nagy része, amit fogyaszt, az biztos, hogy nem csóró művészek állították elé, úgyhogy ez kár ezt túl romantizálni. A filmeket, amiket nézel, több millió dollárból csinálták. A sorozatok, amiket nézel, több millió dollárból csinálták. A kedvenc előadóid, hát nem csóró művészek. A nagy részük nem csóró művész. Sőt, manapság már inkább ugye pénzzel szoktak vagizni, de hát ez az régen is jelen volt. Az írók, akiket olvasol, nem csóró művészek. Rengeteg zenekarnak egyáltalán nem biztos, hogy az első albuma volt a kiemelkedő. Megnézed a kedvenc zenekaraid. A legtöbbnek mondjuk lehet, hogy a kedvenc albumon már rég akkor készült, amikor, hogy mondjam, már be voltak futva, már ki tudtak teljesedni előadóként. Nem lesz attól valami jobb vagy rosszabb, hogy valaki csóró művész. De igen, a pénz is befolyásolhatja a művészetet, és nem azt mondom, hogy nem lehet rossz irányokba elmenni, mert arra is láttunk példákat, de a pénzt okosan is lehet használni. Például a YouTube-ban a finanszírozásnak is több formája van, lehet a reklámok bevétel alapján kapni, ami még mindig töredék annak, mint külföldön, de bizonyos nézettség fölött már az is azért bevétel. Lehet szponzorokkal, ami valamennyire kiegyenlíti azt, hogy nem az a lényeg, hogy minél több videód legyen, hanem hogy rá lehet menni inkább a minőségre a mennyiség helyett. Aztán van a közösségi finanszírozás, ami meg ennek még egy legjobb mód szerintem, hogy nem kell senkinek megfelelned, fix összeget kapsz akkor is, hogyha mondjuk azt mondtam, hogy most két videóra akarok rákoncentrálni nagyon, akkor is a 20, és akkor tényleg rá lehet menni a minőségre, mert az összeg nem attól változik, hogy milyen gyakran raksz ki videót. De ez persze nem azt jelenti, hogy valaki, ha csak két videót csinál egy hónapban, az bele is rakja azt a felszabadult időt. Szóval ez se jelenti azt. Tényleg én általában inkább elcseszem azt az időt, úgyhogy azért inkább haladok. De ugye a legtöbben ezeknek a kombinációját használják itthon. Ja, és akartam egy jó példát. Szerintem láthatóan fejlődik a Partizán, és baromi jó interjúkat csinál, baromi jó riportokat, és ők közösségi finanszírozásból működnek. Most én is patronjuk lettem, mert most a legutóbbi Yes-es interjú is nagyon fantasztikus. Fantasztikus, hogy mennyire felkészült interjúkat csinál a Marci. Biztos vannak, akik azt mondják, jaj, a Partizán még amikor semmi pénzük nem volt, az volt az igazi. Hát szerintem nem feltétlen. Láthatóan minőségi ugrás van már. Láthatóan megy fel ott a minőség, és láthatóan nem elherdálják azt a pénzt, hanem tévéket megszégyenítő a képminőség is, kiváló a hangminőség is, de az, hogy mennyire felkészülnek, hogy milyen hozzáállással csinálják az interjúkat, ez olyan fantasztikus. És kevesebb pénzből, mint például egy mondjuk akára. Ha már a Yes-es interjúk a Pesti TV, a sokkal több pénzből csinál sokkal erdjább műsorokat, ami, mint tudjuk, nem propaganda, megmagyarázta, miért. Az volt az interjú a kedvenc részem. Eltértünk a tárgytól. Mindenki kiéghet abban, mit csinál. Akár egy monoton munkába is ki lehet égni, sőt, én is évekig csináltam monoton munkát. De most, hogy videózok, néha hiányzik a monoton munka, mert ott amellett tudtam podcastet hallgatni, egy kicsit lelazulni, úgyhogy néha direkt úgy találom ki a teendőimet, hogy legyen benne egy kis monotonitás, amikor mondjuk, nem tudom, összekezdednem adatokat, hogy egyszerűen csak így hallgathassak valami podcastet, és így csak így csináljam a dolgaim. Ja, mindig az kell, ami nincs. Az, hogy néha az ember leblokkol, kicsit úgy érzi, hogy kiég, kicsi szünet kell neki, az egyáltalán nem egy rossz dolog. Azt nyugodtan lépje meg bárki, csak nyilván, amikor már ez a munkád, Egy hobbinál lesz könnyebb azt kicsit félretenni a hangszert, aztán csomószor nem is veszed fel újra. Igenis az ilyen művészi irányú munkáknál kell néha egy kis szünet, kell néha egy kis perspektívaváltás, egy kis vérfrissítés, és hogy ezt hogyan lehet megoldani, de nyilván nem árt, hogyha egy ilyen... Mondanám, hogy nem árt, hogy több lábon áll az ember, de közben meg van, aki azért tudja jól csinálni, mert mindenét arra koncentrálja. Szóval ezek ilyen érdekes kérdések, hogy mi a teendő ilyenkor, de ez nagyon ilyen speciális egyénenként amúgy. Például nekem nagyon sokat segít, ha sétálok. Most is idefele úgy jöttem, hogy egy óra sétálva ide az út, de most végre nem volt ilyen szaridő, úgyhogy ez segített. De ezt néha szeretek csak zenét hallgatni, sétálni, és akkor itt ülhetek a gép előtt egész nap, és nem fog tudni megszűni jó ötleteket, de aztán néha elkezdek sétálni, zenét hallgatni, másra figyelek, és rögtön jönnek az ötletek, és rögtön így kicsit ellazít az agyad, és így előjön új ötletekkel. Vagy például az, hogy ugye az előző évben nagyon sok YouTube-ot néztem, nagyon kitöltötte a mindennapjaimat, és most például ez a filmes projekt, amit nyomok, és a Instán amúgy mindig, amikor megnézek egy új magyar filmet, ugye most ez a projekt megy, meg lehet nézni, hogy haladok vele. Még hogy nincs is kedvem, azért mindig jól esik mondjuk egy filmet megnézni, mert egy kicsit teljesen el tudsz vonatkoztatni a YouTube világától, meg a közélettől, meg ezektől a dolgoktól, ami nekem például itt a fókuszcsoportnál a fő fókusz. Egy kicsit másról szól ez a pár óra, és akkor egy kicsit új perspektívát kap az agyad. Ezek jó dolgok, hogy teljesen mással foglalkozni, vagy teljesen mást csinálni. A sport is azért segít, meg ilyenek. Ami még érdekes, az impostor szindróma, ami amúgy szerintem nekem is volt, bár én eléggé próbáltam mindenkinek tudtára adni, hogy én nem... Páran okosabbnak hisznek, vagy képzettebbnek, mint ami vagyok, de az impostor szindróma az mindenkinek ott van. Örlődik magába, hogy igazából nem is elég jó, amit csinál, igazából bármikor lelepleződhetsz, hogy te nem is értesz hozzá egyáltalán. Szóval, hogy úgy érzed, hogy nem is biztos, hogy jogosan kerültél ide, és bármelyik pillanatban kiderülhet, hogy hát nem jogosan vagy sikeres, és akkor az egész dugába dől. Úgyhogy ennek érdemes ilyenkor utánolvasni, mert hogy mi ennek a pszichológiája, mert ez mindenkinél előfordul, és ez az, amin tényleg kár aggódni, mert azt nem lehet elkerülni, hogy mindig legyen okosabb, mert mindig lesz, aki okosabb. Hiába mondjuk a teki napi szinten foglalkozik a zenével, mindig lesz egy kommentelő, aki odajön és elmondja, hogy igazából én nem a zenével foglalkozom, de ezt így kéne csinálni. Ez pont nem volt jó példa, mert pont a 3D-n érzem, amit aztán tényleg napi szinten csinálok, és nem tudtam, hogy van erre egy ilyen kifejezés, de ezt a mai napig tartom úgy, hogy ebből élek, ezt csinálom, hogy az egy dolog, hogy van jobb mindig mindenkinél, de ez, hogy ezt nem is így kell, ezt csak én csinálni, de jó, hogy nem tudja senki, hogy így csinálom, mert tök alibi az egész. Persze, hogy beugat, de ha kell, ha nem. Meg az is gyanús, hogyha valaki mit mesélte, hogy ugyanazt a kommentelőt megtalálod egy szakmai zenei oldalon okoskodni, ja, meg láttam, elmondja, volt egyszer olyan, hogy azt 3 napon belül, ez engem is elárul, de, hogy miért én is ott voltam mind a 4-en, de legalább nem pofáztam bele. Ott volt a Karottánál, elektromos autókban nagyon okos volt, ja, és kommentelt, mihogy. Ott volt a Bánkutiéknál, a Silknek megmagyarázta, hogy miért az a kompresszor kell, és hagyjuk is. Ott volt, hol volt? Miket mondtam, de ez volt ez kettő. Elon Muskot is van. Ja, igen, volt olyan is, de hogy nem tudom, 3-4 streamet néztem, így tök más. Engem is érdekel minden egy téma, de ő mindegyiknek oda kommentel, hogy szerint, de amivel nincs baj, szerinted egy ilyen izért odavág, hogy érthet valaki ennyi mindenhez. De azt mondtad, hogy még azt is mondta, hogy szerint az Elon Musknak nem ilyen rakétánál, ő nem így csinálta. Ja, igen, hogy ez a technológia, mindegy, megmagyarázta, hogy Elon Musk. Szóval ott már gyanús lesz a dolog, hogyha kommentelőként jobban értesz a rakétákhoz, mint Elon Musk. Hiába van ott az Elon Musk és egy tudós csapata, nem gondoltak arra, amire te otthonról gondoltál. Szóval ilyenkor legyen mindenkinek gyanús az, hogy én szeretem, hogyha az embereknek van véleménye, és társadalmi problémákban, meg társadalmi kérdésekben különösen érdekes szokott lenni, de amikor valaki meggyőződése, hogy ért a tudomány rengeteg ágához, jobban, mint a, azoknak a fő képviselői a világban, akkor az egy gyanús lehet, hogy na mindegy. Szóval ilyen emberek mindig is lesznek, akik, és egyre több lesz, és ez emiatt van egy, hogy csomóan, akik sikeresek, inkább ignorálják a kommenteket, vagy tök jó, hogy ignorálják, mert csinálják azt, amit akarnak, és jó, vagy pedig hát igen emberekkel vannak körülvéve, és tényleg elhiszik, hogy amit csinálnak, az zseniális, de ezen kár aggódni, ezen az impostor szindrómán, mert hogyha valamiért sikeres, vagy valamiben, akkor azért ez valószínűleg nem azért van, mert egyáltalán nem értesz az adott dologhoz, de szerintem az, hogy egy ilyen minimális dolog az emberben van, az még egészséges is, mert hát nem fog, nem lesz ekkora arca, és azt hiszi, hogy ő szart a spanyol viaszt, és ez egy valamennyire ösztönöz a fejlődésre is, úgyhogy ennek egy ilyen, hogy mondjam, egy minimális szinten lehet egy egészséges hozadéka, és nyilván elhatalmasodik és leblokkolsz miatt, az se jó. Ami még érdekes, az a félelem, és szerintem olyan szinten félelem, hogyha valamit félsz meglépni, vagy mondjuk ha valamilyen videótól én félek, hogy én ezt most megcsináljam, általában azok lesznek szerintem a legjobb videók. Azok lesznek azok a videók, amikre a legbüszkébb vagyok, mert vállaltam valami kockázatot, valami újdonságot, valami, ami nem a megszokott volt. Úgyhogy az, hogy valami dolgot csinálsz és félsz tőle, az általában jó jel. És azt jelenti, hogy azt mindenképp meg kell csinálni. Most nem illegális dolgokra gondolok, hanem általában ilyen művészeti vagy munkahelyi kihívásokra. Nyilván mindent félre lehet magyarázni, hogyha akarod, de hogyha ilyen dolgokkal foglalkozol, és van benned egy bizonyos félelem, abból rengetegszer jó dolgok jönnek ki, aztán van, amikor nem jön be. Van ez így. Ja, mondtam, hogy ez egy ilyen csapongó rész lesz, így csak így csomó gondolat van a fejemben ezzel a fókuszcsoporttal kapcsolatban, hogy én valamennyire mindig is vágyam volt, hogy legyen, hogy a videózásból megéljek, és ez nagyon érdekes, hogy most éppen hát a bevételem nagy része ebből van, szóval kvázi megélek belőle, úgyhogy tényleg olyan videókat csinálok, amilyet akarok, ami nyilván valahol óriási szabadság, valahol meg ugye nyilván félelmetes is, hogy bármikor elhibázhatod, bármikor megunhatnak az emberek, ez folyamatosan benne van, hogy mikor lesz az, hogy mindenki azt mondja, hogy jó, azt meguntam, elmehetsz egy olyan irányba, ami egyáltalán nem lesz érdekes az embereknek. Miközben az van benned, hogy megunhatnak, akkor újítani kell, de hogyha újítasz, akkor lehet, hogy amiatt fognak elmenni az emberek, hogyha meg ugyanazt csinálod, akkor megunnak. Szóval ezt a kettő balanszát megtalálni, én inkább az újítás pártján vagyok, de van, aki azt csinálja, ugyanazt csinálja 10 éve, az sem gond. Van, ahol ez beválik. Úgyhogy egyelőre vannak nekem is ilyen hullámvölgyeim. Tegnap például a halálba kívántam az egészet, aztán hazafele gondolkoztam, zenét hallgattam, és kb. Most annyi dolog eszembe jutott, hogy a következő 2 hétre tudom, hogy milyen videókat akarok, mert és akkor olyankor belelkesedem, és nem azt jelenti, hogy nem lesz melós része, de szeretem tudni, hogy kb. Miket akarok, és valószínűleg nem kell akkor aggódni, amikor csak egy kicsit az ember így hát ilyen hullámvölgyei vannak, főleg ilyenkor, amikor már 3 hónapja nem ivott meg egy sört egy kocsmába, és a tekit riogat, hogy nyárig nem is fog. Akkor az indexik riogat, amivel meg te riogat. Az csak riogat minket. Ilyen megingásai meg aztán tényleg a karantén, 3 hónap karantén után bárkinek lehetnek. Január van a legdepisebb hónap, szóval ezeken senki ne aggódjon. Én művész terápia csoportot csinálok majd is, megbeszéljük ezeket a problémákat. Nekem például segíteni szokott a sütana. Most is hétvégén, pár napja, meg ma is így kint voltam a parkban, és így sütött a nap, és így van ilyen is, és így de jó. Szóval bármit dolgozol, biztos, hogy lesznek kiégések. Az a baj, hogy te időszakokról beszélsz, hullámokról. Mi van, amikor mindig lent vagy? Ez kurva szar. Igen, hát ez majd a boldogságról lesz, hogy a teki az egy külön részt érdemel, de hát az már klinikai depresszió, szóval... Takarodj meg! Ezzel írogatnak minden fasságon! Mert a interneten, akik kommentelnek, meg írogatnak, azok nagy része ilyen búva baszott fasz, mint te, és veled tudnak riléteni, és nyilván neked írogatnak, meg én mondtam, hogy nekem ne is írogassanak. Nem, hogy ezért vagyok szomorú. Ezért, ilyeneket elhintesz, csak néha rajta van a fejhallgató, és ezért van ez. Nekem mindenképp fejbe kólintott az, hogy hát az, hogy lehet a hobbit hobbiként csinálni, de az általában azt jelenti csak, hogy nem volt elég, hogy bátorságot belerakni a energiát abba, hogy ez profi legyél benne. És én még egyáltalán nem érzem magam profinak. Nekem is új szitu ez most, az, hogy főállásban a YouTube-ot csinálom, és nem is csak ezt szeretném csinálni, már idén sem, és klasszikusabb munkákat is fogok csinálni, azért is, hogy szakmailag friss maradjak, meg azért is, mert ez jót tesz az elmének, de nekem is új szitu, hogy valamit csinálhatok a főállásban, amit mindig is akartam, úgyhogy ezt próbálom megbecsülni. Mindig eszembe jutam úgy, és ezért is kell megbecsülni ezt, mert volt a Jim Carreyvel az a doksi film, én nagyon szerettem, ami arról szólt, hogy a Jim and Andy. Ott volt egy mondat, ami arról szólt, hogy az ő apja, nem tudom mi akart lenni, valami művészettel akart foglalkozni, de a család miatt inkább feladta, hogy a biztosra menjen, és valami gyárba elment dolgozni, és aztán kibaszták onnan. És azt mondta a Jim Carrey, hogy neki ez egy óriási tanulság volt, hogyha meg tudsz bukni abban is, amit nem szeretsz, akkor akár csináltod azt is, amit szeretsz. Úgyhogy holnap vitatkozunk, ma megírjátok meg, hogy nektek mi a legjobb módszeretek például kiégés ellen, ha van ilyen nektek. Neked mi a módszered a kiégés ellen? Elmegyek aludni. Hát akkor minden nap... Munkában nem tudok kiégni, minden nap ki vagyok kiégve, de nem hagyhatom abba, mert nincs pénzem. Ha zenélni, akkor el szoktam 2 hónapra csomagolni a hangszereket, de ezt már tudod, hogy többször is volt. Ennyi. És utána meg nem is a És ha bármi dolgozhatnál, mit akarnál dolgozni? Hát nem tudom. Semmi ez nem értek úgyhogy. Akár ugyanezt is. Mondjál már jó lezáró mondatot, hát megőrülök. Mindenki agyhal. Nem én mondtam. De valakinek ki kellett mondani. Én ezt nem csinálom. Még egy fürdő. Geci, én neked tényleg... Fürdő. Te mi vagyok itt? Madár? Igen. És el kell vállalnom? Igen, mert 3 forintom nincs. Csodálkozott, Geci, tényleg.